لقد سمع دغنا الله يلا خاول لا سينا وخي غاني خامي خاول واخنا ني ان الله نك يلا فخر اج نياك لا وكو يهوتي لا سي تون يهو دنج ني دنج ني محمد يو ليغا واخ يلا في يلا واتي ما سال سي يخرج اخر دن عتنا ما سي يخرج اخر دن حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره kuy lebal lebal gu rafet yalla ful ko ko bu mat bu bari ñu yalla dafa amul dara bu amon dara du lek lolou lañ doon wax yalla kay amul dara bu amon dara du lek waji laye bi motax mu wacc mu ne la xat samay degg na wallahi degg na allah yalla khawla ladina waxi ga ñi nga xamne khawla wax nañu ne inna allah naka yal fakhir abul aj ñak la fakhir la wa nahnu yal aghniya yu womal lan te lañu bind ma xawlu lañu wax waxat lahum ak ray gañ doon ray lan al anbiya yonente moy yahuti bi ghayr haqqin ci dul deug lepp dana lu ko dajale bu ding bugal ci ñom wa naqulu dana wax leen dana lu leen wax yawmal qiyam duqu na ngeen mus adab al hariq bugal bu tang tay lakki digal bobu leen bugal bima xadamat ci sawat na xay jital naka ay jigum seen loxati lu bon wata mu leen bugal nonu wa na la naka yalla lay tekki dalla min deg muy toñ kat ila bin ya jam ken ko rek ci ko bugale mo def nañ ko bugale yalla yalla ko toñ bay bugale te tabul bakkar bala la ko bugale rek faamu xol tare ngay def bakkar motax du toñ kum bëgg tay alladhi faamu xéetal ci ngay def lu baax mo la tay alladhi da gaani nga xamne xala wax nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam nekk inna allaha naka yalla ahida ilayna kullu dinab mun ci tawre allah no ngi nu baña gam li rasul ben yarant hatta yaati yana bete mu andi lu jofal bari ci jamm go xamne dafa do kay lek na safara ne ko yalla dama ñu ko leen ci tawre moy yalla dama fi wote bari mu ka gam day def ben jamm ben xarwal leen nga xamne safara joy taw sa ñew lakka ñu do xamne yalla ko waxal ni leen xajjaakum dikaloon ni leen sun ay yalla te ñu xam ci sama jëf ñoo fi jittoon bit bayina indi doon nañu leen ay mujisaat leer nañ o andi loon ay mujisaat bu ngeen dakkar lool o bi la sheikh ak la ngeen waxe li ngeen wax ni yalla te bu andi jaam go xey safara joge ci kaw sama ñu la ko amna yalla te bu leen indi lool li ngeen wax ko rebe sa xel ak yahya te ngeen leen di bolé ray ñoom ñep kon tay li ngeen wax dëgg ndax yalla te fi jittoon li leen mujisaat yi andi ngeen tay tawé li nga waxe tam amna yalla te yu gën di ngeen bolé ray wala li ngeen wax dëgg falima khatatu muhum tan ngeen ngay leena in kuntum sa defen dem wax ngeen deug fay ka sabo ko buñu wéte waxat ko sibo wéte na rusulul ayyan tan xabe ci fekk jaaw andi woni bil bayinat ay mujisat wa sibir andi woni ay téré wal kitab andi woni téré moy tawrat subur moy mana subur ibrahim ak tawrat kitab waxe al mulil bu leer nañ la ak akke ni ki tawrat ak linjil te téré woni ñoom ñepp ene le yette ko ñu la seen bëpp patel da nga xatal mo ci aji wasde la patel bo le rek da na ma sa dé wayna ma ko waxo na xamna ko jëgël leen matalé bu rekum seen fay seen jëf defé li ta matalé bu ma sekk ya ma xiyam di bisté cëk bu boba na fa man suuf ci ha ku ñu soril an dinar ci safara wor xila duggal ñu duggalé ko aljanna ta aljanna ko xata sa ko ka am xewal bu reey ko ka def ko ka am la wu bëggo faata moy am la nga doon sat o ma xayaatu dunya de dund ak adina bi de illa mata'ul ghurur lu moy matali sam naxé def adina bi matali sam naxé ci lay mana naxé ñu bari bari bari bari ñu am allah xere la latub lawunna de gele natto di am walé ko seen alal yi yete len natto seen alal moy alal yu am jaay yek yoy yep ay natto la wal ko sukum seen bakay def len ci nak ay nak ay febar ak de wala tas mo gunna ni ngay di jël deg rek mi ngi seen ci gañu waxe uto jox na fi alkitab tere mu am kitab mi xam ak musere jep ni amul tere ni jitu len ni jitu alquran mu yefo jeng salane di ngay deg ci ñoom o mi ngi seen asal ko gaay bokale mo yefo ni amul tere ñoom ñep di ngay deg ci ñoom adan ay wax ju ñaaw ci seen lu bare bare ci yak seen dara ci saada xast dem ko di ñu tege ci yow waye tasbiro ngeen muñjel loolu nag wax ju ñaaw juñ leen di wañ mu wax leen julit bu ngeen ko muñee wa tattaqoo ngeen wattandiko yàlla fay na zalika naka loolu day menace bi umor mu bokk ci dogu ngir di ko am décision googu yaa ngi day nekk ci dëgg waa ji nekk ci dëgg nag muy sëgg sa ger lu nekk ñu la wax so boo ko muñee kañkaa tol tol ku am dogo googu wa fàttalikul is axasaba jàppee allahu yàlla min saaxa lasina kóole rek gaa ñu xe wutu joxe na alkitaaba téere ba ba yàlla defe jàppee ñoom kóole rek dafa leen waxoon ne lay bayin na nuhu danañu ko giral moom téere bi dañu ko leeral nit ñi di naat ñeen nit ñi wala yàpp munoo te duñu ko nëbb naka biir duñu ko nëbb dañu ko leeral nit ñi fa na ba su waay dañ kaa sànn wara zuhurihim di seen ginnaaw ginnaaw jëfe wuñu ko waxuñu ko kenn wa charaw ñu jënd bi wa charaw ñu jënd bi ci téere bi sama leen jëg xaleel bu néew ku leen ker jox leen alal rek wilaay nëpp masalay nekk ci biir yëpp fa bi sa bon na maay saroon lañu jënd lañu jënd lii boo moo bon laata sa bon na boo jortu mukk àlla seen gaa yi xëy afroon ñu ngi jëg bi maa ataw te lañu ñëw lañu dëkkee mooy lañu jëf gaa yi xëy ñu ngi jëg ci seen jëf ci ñu jëf ngir leeral nit ñi waxi boo ne dañu bëgg it ak ñu mat mu ñu sante leen bi maa la wexfa na ñu li ñu jëkkul dañu leeral ñu bëgg ñu di leen tagg tagg leen ci luñu deful dara bala tax si bannahum mu leen jottu mukk bi ma faasa kenn ci ak texewukaay bu ñu war a am ëllëg di am kenn ku ñu texee mine azabi muccukaay bu ñu mucce mi asabi ci mbugal bu leen bul ko jokkee dinañu ko am boo xam ne kii mu ngi dox guddee ko ku nekk muy dox jaxasee ko yàq ci nëbb bu feeñee rek di wane ne man mi ñuy def lu baax laa bëgg na ñuy di ko gërëm di nga gërëm mu deful dara bul jot ci moom mukk mu mën a amal mucc ëllëg kenn ci mbugal waroo ñëri asaama mbugal àllam gu métti way laa ñee na yàlla mukk samawaat yi nguurum asamaani wal ardi suuf si yëpp yàlla ko moom ndam bi taw beeg wërsëg yeeg gàncax yeeg yëpp ci loxo yàlla la wallahu yàlla xadim aj atta laa laa kulisien ci lépp lu mën a doon lu ne man nag dañ na fii xam si samawaat yi naka bind nekk aji nekk ci bindu asamaan yi wal ardi ak suuf si waxti laa fi léegi ak juróom bu digg wane xaaree bëccëg bi bu ñu àndandoo sax bu kii ñëwee bu jeexee ba des topp ci ñuy juyoo la aayaatin ay kéemtaan la li uulil albaab ñeel borom xel yi àlla si dagaa ñi nga xam ne yaskuruuna danañu fàttaliku àllaa yàlla xiyaama ci taxawaay wax muudan danañu fàttaliku yàlla ci toogaay wax àlaa junoo bi ñu danañu fàttaliku yàlla ci tëg ci tëlaay bu ñu wéeree seen wet way te fakkaroon danañu xalam fii xam si samaawaati ci bind gi yàlla bind asamaani wala ak suuf si danañu ko xalam di ci mën a tegtaloo ne kàttanug yàlla ak xelal gi yàlla xarit ñu daal di wax ne rabbana yow sunu borom muy seetlu asamaan si ne maa xalaqta bindiloo haasa lii baatilan ciy caaxa subhanaka maa lay solel lépp lu yelloo wul ak yow faxe naa yàlla nangu lu fegal azaba naar mbugalu safara ñu ne rabbana yow sunu borom innaka naka yow man tudxil koo dugal naara safara faxat aw saytoo yàkk gàcceel wa maa li daalimin dedi way ñeel way tooñe min ansaaram ci benn ndimal ku leen di dimbali ci mbugalu yàlla rabbana yow sunu borom inna naa naka nun sami naa dégg na nu mu naa deen aji woote ñu naa dee ciy woote ji woo nit ñi di iman jëme leen ci li leen di jox gëm yàlla di leen jox ñu gëm yàlla gëm muhammad wala ñu gëm alquran an luy mbir aaminu gëm leen ñu naa gëm leen bi rabbikum seen borom fa aman naa nun gëm nanu aji woote jooju rabbana yow sunu borom faxfir lana yàlla nga nu jéggal sunu bana sunu bakkaar wa kafir yàlla nga far an naa wërisnu sayi atina sunu ñaaw déef wa tawaffana yàlla nga nu faar boon yu rey booy ngëb sunuy ruu maal abdaar nu ànd ak gaa yu baax yi muy anbiya ak saalihin yi yàlla nu ko yàlla defal ñu nga naa rabbana yow sunu borom wa atina yàlla nga nu jox maa waxtana la nga nu digoon àlaa rusulika ci salaam yi ñu yonente yi ñu ne aatinaa maa waxatanaa yàlla nga ñu jox la nga nu dig àlla rusulika ci sa yonente yi ne bu nu leen toppee di nga nu dig loolu nga nu toppoon digoon topp nu sa yonente bi yàlla nga nu ko jox walaa tof si naata yàlla boo nu gàcceel yow ma xiyaama ci innaka naka yow laa tofuf doo woon almiaada dig ko ñooñu fas sa jaawa wuyu na wuyu na lawum yeneen rabbum seen borom andi naka man yàlla laa udiixu du ma sànq amala aamil jëfub aji jëf lëggéeyeg aji lëggéey du ma ko sànq min kum ci yéen min dal moo xam góor a lëggéey aw un saa war a jigéen la baax de problème ci yéen min baax de ci lenn lu waay def muy góor muy jigéen du ma sànq jëfam dinaa ko fay wala ci nga gaañu xamne haajaro gaday ni joge makka dem medina ukhruju gennet leen mi diyal ci seen keur ci ñaka fexe def bu uso ñu lor leen ci sabbi sama yoon moy sama diine gennet leen ci seen keur ngi top sama diine lor ñu leen seen yaram lor leen seen keur wax leen ju bon ngi sama diine wa khatamu xex nañu yebari wa khutilu ralek leen law katra na ginnani dara xaq anu ci yow sa yaadum seen ñaawte ñaawte bi ma la def yaa Allah wala ñu ngi dañu dugal jannat ak aljana yo xamne aljana day daw daal mi taxé suuf al anhar bi sawaban bi mu nekk di fay min ijab ci ci yalla wallahu yalla indo nekk na fay suul sawab rek ci fay bi lay nak mu ngi wacc bi nga xamé ne di ñaanal ñak ñaanu dal dañu gis yefari ay moy tax yalla dal seen alaji ñu bare danaka dara du len dal no julli ni dal ñu soppaté man ñu am dara rabbi dal di waté ni la ya qur'an nakum la nax takhallu li dina soppu soppu diko gal ni fay ko borowé de ñu fi bi dal ci lay ñu def comment fu ñu fay diko de genn andi comment bi ala du jeex lolu mu lepp mu len nax mukk mu len war lolu ma taw ma ta di xalil bu fu def bala yag ni je baye fa wala ala jere te ñu fekk fa yalla dara nak ndax defu ñu dara mataun khalil martandis mu tuuti la yebbal bu tuuti la suma ma awam top sen deku kay jahannam jahannam lay don safaro jahannam mu def bon almihad saxu kay bañ fay sax lakin alladina waye kay nga xamni taxaw ragal du rabbum sen borom law ñena len jannatul ajna tajri mi daw mi tahta ja sufum alanharu dexi yolle xay xay ni bi muy gel ci ha musulan bi mu nekk ay hotel musula jamu nasli nasli nak mom lay tax bo hotel musulan moy ay hotel fa yalla nek hotel mom bo wacce ci alquran yalla yalla hotel yi ni préparé ni deug ci gani waaw ne ay deñu yalla xaronil ay hotel fi la min indilay wa ma indilay hotel yoy fa yalla nak khairu magal yi am dañe dal bax amna ay bi muy bëgg wax ne dafa wacc ci abdullah ibn salam moy kilifa yahoot yi nga xamne fore yeho ci ko bugu ci l'islam moy sen djit abdullah ibn salam ak ñamu andal ci ñi xay am kitab lañu bokk te bugu ci l'islam wala mu wacc ci ñeen ko yu bokk ci nasaranu da abdullah ibn salam ci yeho ci la bokk fore yeho ci amna ñeen ko yo xamne ci ay chrétien lañu won yo xay diine chrétien lañu nekkon dekkum yo xam nasaran ak fan wër ak ñaar yo xamne diine chrétien lañu bokk jogi éthiopie ñom itam ci diiné chrétien lañ nekkoon ñom ñepp ñu bokk duggu ci l'islam borom bi dal di wax laye alcorane ne wacc ci alcorane ne wa inna min ahli kitab amna ci ahlu kitab laman ko xamne yoomna dina gëm billahi ci yalla gëm na ci yalla wama akhlaqu usla waccef naka ilaykum ci yeen wama akhlaqu usla waccef naka ilayhim ci ñom khaasi ayna bi muñuy toroxlu lilay ñal yalla la yasalon duñu jënde yi bi ayatullah ci ñege ay yalla yi sama ñeek xalel gu neew wu laykal ñoñu de luum yelen ajrum ci nak bay indra bi fa seen borom inna allaha naka ya sallallahu alaihi wasallam fati gaaw juk rek la am ñu wax ne yit najasi mo doon buru éthiopie habassal ci daan wax ci jamono fofu ba gañe deme jang fam alquran dafa daldi gëm yonenté ba amna adé yu bari mu ko yoné mo benn jey bis bamu genné adé nak sayna jibril ñew tagge ko yonenté naka najashu déna yonenté daldi genné len gejjulé seen bokk najashu dal genné sappé ko julé ko ñaanal loolu mo wax salatul ghaib dika dagana ci islam fofu lañu dëkk ndax yonent ma nga dok ci madinatul munawwara julé fa na jassi bu nek ci afrique ci éthiopie wa tax ñu né man sina julé julit bo xamné bi nekku amna ño xamné nak dama na luñu kan ñu né ñu julé gogum na jassi julé won yoreti bi julé won na jassi ndax do julé ko gisul yalla man naka may ñu andi tataga ba mu dika gis julé waaye kenn julee koo gisul. Waaye nag la gën a bari daal ci l'islam mooy man dinaa julee ku fi newul ci defe ku dee. Comme ñaan. Waa ñaan la ñaan la bu jàggee bala ngaa ñaan di jàkkaarloo moom ndax julee moom salaatu moom day kiri julee di si firi ñaan te julee ki néew moom ñaan la rek loolu nga war a kenn sa gëkk si gi ñaan la bu ñaan nag moom comme yàlla la ñuy ñaan man ngaa ñaan koo gisul. Te loolu li gën a bari ci borom xam-xam ci la ñu ànd sax ndax yonent daf kaa def moo waral. Aw ñaan yi bu ñu ko distraté ñu naan ñaanu xale ak ñaanu xam ñaanu xale ak ñu. Aw ñaanu xale ndax façon wu ñaanin bi la ñaanu mag da ngay ñaan ne yàlla ci sab jaam la seede woon ne amul benn bor bu dul yow. seede woon ne yoon Mouhamad yàlla ko yónni léegi nag bu fekkee daana def lu baax mun ngi lay ñaan yàlla na nga nangu jëf jëte ful ko wala daan tooñ mu ngi lay ñaan nga jéggal ko nga andil ko kër gu gën këram càjjana ak waa kër ñu gën waa këram càjjana façon mu ñaan boobu ngay ñaan te yàlla boo natt ginnaaw dana nga yàgg màggal ak fay ci ñoom bu dee xale nag doo wax waxin woowu ndax koo xay defagul dara da ngay wax ne yàlla kii sab jaam sa doomi ñaari jaam yaa ko bind yaa ko doon wërsëgal yàlla na koy def muy dawal bu yiw ngir ñaari wàjjuram ndax façon yi ñaanin bi la moo tax ñu naan ñaanu xel ak bu mag ndax na ngay waxee këre na ngay ñaan intervention bi ngay def pour këre bokkul ak li ngay def pour xele ndax xele boo xam ne bi yàlla defe ko dawal bu yiw bu ko yàlla nangoo ay waajuram lu bu ñuy dee rek yàlla di leen di ram xet la leen demay dara joo xëy dañu ramb seen i waajur moom ngay ñaan pour xele bi yàlla def ci loolu. Bu ma su bu ma su génn su génntul rek maanaam. Bu ko ànd ak juróom. Waaw. Waaw moom nga doon laaj. Waaw loolu boobu mooy la ñaan ñaanu xel. Day ma sa dugal rek ñaanu xel ak benn. waaw maanaam bu amee fukkaat ak juróom ñett nag ca lañu taxaw ci lu officiel waaye fukkaat ak juróom jëm suuf ñaanu xel ak kay ñaan tàmbalee jëm suuf waaw ñaanu xel ak kay ñaan. loolu ku ñu wax am na benn kilifa goo xam ne kilifa Nigeria la woon ku ñu wax Ahmed Bello dafa liggéey na ci lislaam lu bari am na ci téere yoo xam ne téere yoo xam usulu diine bu mu liggéey boo xam ne daf kaa muulaat ni ta ko taalifoon ba rëb bi mën ñu kaa muul mu jël ci alalam muul ci ay junni junni junni def ko fi sabilillah pour nit ñi mën ko jàng jamono bi muy dee boo maa nga maroo waaye dañu daal di wax ci surnoo yi ñu wax ci rajo bi asan doy wax ci rajo bi ñu ne ajjuma ji buñ jëlee jumaa ba noppi na ngeen yéen ñëpp ku waay julli jumaa bu ne ci Maroc yépp buñ salmanee nañ jógaat taxaw julli Ahmed Bello mboolem jumaa yi Maroc ñëpp dañu ko julli keroog ak moom loolu moo waral Faysal bu mu génnee àddina ñu def julli googu ci jamaay jumaay Dakar salatul xaayib la pour ñaan ndax jullee moom ñaan la rek moo tax ñu ne ñu laay jooju ci Ahmed ci Najasi ba gaa ñu waxee ne ba mu koy julli ba yonte bi génne génne leen ngeen jullee seen bopp Najasi gaañu na xam nga mujj sat bu rëy la Afrique ni mu soree Madinatu Nawara wala ci Éthiopie yonte bi daay toog ne leen Najasi dee na tey kaay lu ñëw ñaan julleen ba xabaar balaa ñëw ay fan yu dul jeex la am jooro ñëw tàggee bu ñëw di ko nekk gaañu na ñu xool bis bu gaañu muy rajo ak ba yor si waxoon nañ fi ñu lee ñu dëppoo muy benn bis waaye ba gaa ñu dégg génn xam nga naafi xëy moom yàlla da kaa nattoo nag nit ñu ne dañ kaa bëgg ba noppi te ay noonam lañu dañu yàqu bis bu ne ñu ngi yàq xeli nit ñi naka ñu génn ñu ne waaye bu ñu dem benn ponkal bokk ci ponkal nit ku ñu kële dee fa de rek ñu naan nañ koy ñaan ponk ba xay diine benn ponkal bokk ci ponkal yi ñuul ñuul ñi ponkalam nit ku ñuul ku deefale diine chrétien la nekkoon sax naa ñu mu naa nañ koy ñaanal nañ koy julee te gisunu ko xamunu fu mu ne. waaw nit ku ñuul la woon de na jaas waaw nit ku ñuul la woon buurub nit ku ñuul la bu nekkoon ci diine chrétien du tuub nag nit ku ñuul la woon. ñu naa ponkal moo xam ne bii ponkalu Éthiopie. tee ñu naan nañ koy ñaanal tee nekkuloo ci diine chrétien sax nekkoon borom bi na wax loo ne am na ci ahlu kitaab moom ci ahlu kitaab la bokk ahlu kitaab du caagee ne pour abdeer mooy diine jël bu ca bokk rek ci ahlu kitaab nga bokk l'islam it du der bu caagee ne bala ngaa nekk di ci l'islam da nga dib naar moom diine la joxee bu ci nekk rek ci l'islam nga ne ba lay it ahlu kitaab koo xëy sa diine am la téere rek ahlu kitaab lañu tudde moo xam kooka ku ñu la wala ku ngelaw la ko fonqal mu ne inna wa inna min ahli kitaab laman yuminu koo xëy gëm na billahi ci yàlla kooku ngeen di wax naan ci ahlu kitaab la bokkoon déponkal nit ku ñu la woon fële mu ne leen a boo ahlu kitaab am na ci ñoo xëy gëm nañu yàlla wa ma unsila ilaykum gëm nañu li ñu wàcc ci yéen muy alquran wa ma unsila ilayhim la ñu wàcce woon ca ñoom muy linjil gëm na ko khaasihiina bi mu ñu toroxlu lillahi ngir yàlla laa yastaroonte ñoom duñu jënde bi ayatillahi aaya yàlla yi sama nañ jëkk xalilan bëgg ak bal wala daraja taxul ñuy nëbba la leen yàlla xamal ca seen téere ba ñu jàng ulaayka ñooñe lahum ñee leen ajrum seen ak fay inda rabbihim fi seen borom inna allaha sari'un hisaab aji gaaw ji ak rek la mooy gaaw calculam lu gaaw la yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xam ne aamanoo gëm ngeen isbiruu na ngeen muñ ci jaamu yàlla gi ñu leen jox na ngeen muñ coonob jaamu yàlla muñ bànneex ab mooy yàlla muñ itam tiis wuñ leen teg wa saabiruu ngeen ëppaleen teg muñ ak noon yi nag bu ngeen dee dajeeg ñoom ngeen ëppaleen teg ak ñoom ak muñ ndax ngeen mën a not wa raabitu na ngeen faanu na ngeen na ngeen ubbunte yi nga xay fale yéefari war a jaar ndax réew boo ko amee am na ay suxuur yoo xam ne fa la yéefar mën a fa la noon mën a jaar pour dal seen kaw dañ fay teg benn nit ñoo xay ab kii quartier lañ fay teg benn brigade boo xam ne bii moo fay ne pour ku fay jóg bañ a bette réew mi booku lañ tudde ribaat mooy faan boola moom la borom bi wax ne na ngeen di dem pour aar ngeen bunte yi nga fa la mën a jaar bette nit ab yoo xam ne dañ fa toujours dañ fa nekk pour kenn bañ leen bett moo tax mu ne war aa bitu war tax ngeen ragal allah yàlla laa la ndax di la yéen tëb li ngeen texe.